Nafo. Right, here we go. Don't push it. One, two, one, and two, and. Bishalau misiritna, tulissena f'kul stagjun, kollon festi ta' kull xorta, anawda mallelu l-jum. Fitfulitom buznannitna, kem gawdew nar San Martin, bil-ġellews fil-borzaj ċek-ċek, bil-ħbejzidu l-kak Halloween. San Martin lejli l-Vittoria, lejli mnarja fil-busket, labsi blana fuq id-dajje, sport il-gbiru mar samxet. Kul min marbix fil-melliħa tal-Vittoria jaddi l-lejl lilla nejja semaj qablu lil-xulxim la jifku xejn Flej San Juan kif kienu jqabdu bil-ħuġġiġa rħula u blid dawk il-vampi jol jajtajru sufarelli sa smewwit San Gergor bil-kotra ħinjan sa zejtun minħattar xin barut fal kulħadd jixxala f'mar sa xlokk il-kol flimkien Sibt il-gloria malli l-qriben tal-qawmin jagħtu l-aħbar għalġo l-baħar kienu jaqżu kollu mena kbar użar u l-awċin fl-epifanija kienu jagħmlu jum il-ħbib li l-xulxin jifirħu jagħtu xi rigal minn bib għal bib San Martin labsi l-Vittoria daqs tal-gloria mill-kamp nar lej San Juan tal-ħbib l-imnarja ferħu l-nisna lejlu nar Ulawċin fl-epifanija Kienu jamlu jum il-ħbib Lil-xulxin jifidħu jadu Xirigal min bib għal bib San Martin labsi l-Vittoria Daqta gloria Bil-kamp nar Dej San Juan tal-ħbib l-imnarja Ferħu l-nis